हेतुं स्फुटयति अविद्येति, ये पंक्ति हो गया था। अविद्या ही अव्यक्तम, अविद्यावत्वेनैव जीवस्य, भाष्य में अविद्या ही अव्यक्तम अविद्यावत्वेनैव जीवस्य सर्वसंभवहार, कहाँ से चलेगा? तो लास्ट नहीं, आप पढ़िए पंक्ति था। अव्यक्तेति प्रतीक, इदानीं अविद्याया ब्रह्म अभेद अन्यत्वाभ्याम अनिर्वाच्यत्वेन अव्यक्त शब्दार्हत्वम् आह। अव्यक्त पहले कह दिया था कि अव्यक्त शब्द अलग अलग मंत्र में अलग अलग अर्थ सब व्यवहार हुए हैं, इसलिए अव्यक्त शब्द ये कोई रूढ़ी नहीं है। तो जैसे एतस्मिन खलु अक्षरे आकाश उतश्च प्रोतश्च, और आगे कहा अक्षरात् परतः पर, और मायां तु प्रकृतिम विद्याम, तो ये जो जगत का कारण है उसको तो सब अलग अलग अर्थ में सब कहा गया। अभी आगे कहते हैं टीका में, इदानीम अविद्याया ब्रह्म अभेद और ब्रह्म अन्यत्व, अविद्या ब्रह्म से अभिन्न है और ब्रह्म से अन्य है, इसी प्रकार की निर्वचन नहीं हो सकता है। अविद्या ब्रह्म से भिन्न है, जैसे कहें घट मिट्टी से भिन्न है अथवा घट मिट्टी से अभिन्न है, इसी प्रकार की अविद्या ब्रह्म से भिन्न है अथवा ब्रह्म से अभिन्न है, इस प्रकार की उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वाच्यत्वेन अव्यक्त शब्दार्हत्वम आह, इसलिए इसको अव्यक्त कहा जाता है, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, स्पष्ट नहीं है। तो अव्यक्तेति भाष्य में अव्यक्ता ही सा माया, वो माया जो है अव्यक्ता है। तत्वान्यत्व निरूपण से अशक्यत्वात्, ये उसका तत्व क्या है अर्थात वो ब्रह्म रूप है अथवा ब्रह्म से अन्य है अन्यत्व, ये दोनों ही निरूपण नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं तो ये जो अव्यक्त हुआ ये तस्य महतः परत्वम कथम इति अतः, ये महत से पर कैसे है इसको भाष्य में कहते हैं। तदिदम महतः परम अव्यक्तम इति उक्तम अव्यक्त प्रभवत्वात् महतः, अव्यक्त से ही महत का उत्पत्ति होती है, तो इसलिए ये महत से पर है, क्योंकि अव्यक्त से महत आता है तो अव्यक्त महत से पर हो जाएगा। तो ये महत से अव्यक्त पर है, यदा हिरण्यगर्भी बुद्धिर महान, जब आप महत शब्द से समष्टि बुद्धि को कह रहे हैं, अव्यक्त उससे ऊपर है, ये एक प्रकार की वहां दो प्रकार व्याख्यान दिया था। तो ये महत से पर जो अव्यक्त हुआ, तो ये महत शब्द से उससे पूर्व में है बुद्धि, बुद्धेर आत्मा महान पर, बुद्धि से तो व्यष्टि बुद्धि है, महत शब्द से एक पक्ष में हिरण्यगर्भ को और एक पक्ष में भोक्ता जीवों को कहा जाता है। तो अभी कहते हैं कि यदा तू यदा हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भी बुद्धिर महान, जब हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि को महत शब्द से लिया जाता है, अव्यक्त वो महत से पर है। आगे टीका में कहते हैं, यदा बुद्धिर महांस तदा तद हेतुत्वात् परत्वम इति उक्तम इति अन्वय, यदा बुद्धि बुद्धि अर्थात समष्टि बुद्धि, इसको महत महान महत शब्द से जब कहा जाता है, तदा समष्टि बुद्धि को हिरण्यगर्भ को जब महत शब्द से कहा जाता है, तद हेतुत्वात् समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ का हेतु हुआ अविद्या, तो होने से तद हेतुत्वात् परत्वम उक्तम इति अन्वय तो हो जाएगा। और प्रतिबिंबस्य उपाधि परतंत्रत्वात् उपाधेहे उपाधेहे प्रतिबिंबात् परत्वम आह, जिस पक्ष में हम महत शब्द से जीव को लेंगे, उस पक्ष में ये जीव से ये जो अव्यक्त है वो कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा, ये शंका करने से कहते हैं कि ये जीव हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उपाधि के अधीन है, इसलिए जो उपाधि होगा अविद्या ये मतलब उसके अधीन जीव होने से वो उपाधि जीव से श्रेष्ठ होगा, इसलिए अव्यक्त ये जीव से श्रेष्ठ हो जाएगा। प्रतिबिंब से उपाधि परतंत्रत्वा, तो प्रतिबिंब हो गया जीव, तो जीव ये उपाधि परतंत्र है, तो होने से उपाधे है प्रतिबिंबात परत्व, परत्व जो उपाधि है वो प्रतिबिंब से पर होगा। यदा त्विति प्रति, तो यदा तु ये अर्थात जिस पक्ष में महत शब्द से हम जीव को लेते हैं, यदा तु भाष्य में यदा तु जीवो महांस, महत शब्द का दो अर्थ करते हैं, एक हिरण्यगर्भ करते हैं एक जीव करते हैं, जब ये जीव पक्ष लेते हैं यदा तु जीवो महांस तदा अव्यक्ताधीनत्वात् जीव भावस्य महतः परम अव्यक्तम इति उक्तम। अव्यक्त के अधीन है जीव भाव, तो होने से अव्यक्त जो है वो महत से पर हो जाएगा, महत शब्द का अर्थ जीव, तो जीव से पर अव्यक्त हो जाएगा, क्योंकि अव्यक्त अधीन अविद्या के अधीन है जीव भाव। टीका में हेतु स्फुटयति, अव्यक्त के अधीन हुआ जीव भाव, इसमें इसको स्पष्ट करते हैं, अविद्या ही अव्यक्तम, अविद्या अधीन है जीव का जीव भाव, इसलिए अव्यक्त जीव से श्रेष्ठ हो गया। अविद्या वत्वेन एव जीवस्य सर्वसंव्यवहारः संततो वर्तते, अविद्या वाला होकर के ही जीव का सारे व्यवहार सर्वदा होता रहता है। जीव कहता है मैं व्यवहार करता हूँ, कब मैं व्यवहार करता हूँ, जब अविद्यावान होगा। ठीक है, मैं अव्यक्तस्य परत्वेपि शरीरस्य किं जातम्, अव्यक्त पर हुआ, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय भय पराहिर था वहाँ अव्यक्त है, किंतु आपका रथ रूपक में तो शरीर है, तभी अव्यक्त महत्व से पर हो गया, किंतु अव्यक्त शरीर कैसे होगा अभी, इसके लिए शंका। तो अव्यक्तस्य, टीका में अव्यक्तस्य परत्वेपि, अव्यक्त पर होने पर भी, अव्यक्त किससे पर हो गया महत से, पर होने पर भी शरीरस्य किम जात, अभी शरीर के अव्यक्त शब्द से कैसा कहा जाएगा, तदाह तदा आह। भाष्य में तच्च महतः परत्वम्, तद अर्थात अव्यक्तम, वो अव्यक्तम ये महत से पर है, कैसे कहते हैं अभेद उपचारात तद विकारे शरीरे परिकल्प्यते। अच्छा, ये जो महत्व से पर हो गया अव्यक्त, वो अव्यक्त को शरीर कैसे कह देते, मतलब शरीर को अव्यक्त कहते हैं, ऊपर में जो शरीर था रूपक में उसको अव्यक्त कहते हैं, कहते हैं महतः परत्वम, वो अभेद उपचारात, अव्यक्त हो गया महत्व से पर, वो अव्यक्त के साथ अभेद उपचार करके अव्यक्त का विकार हो गया शरीर, वो शरीर में भी अव्यक्त शब्द व्यवहार किया थे, अव्यक्त का विकार है, विकार अर्थात उसका कार्य है। अभी टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है कि अव्यक्त का कार्य शरीर है, इसलिए शरीर का जगह में आप अव्यक्त कह दिए, अव्यक्त का कार्य इंद्रिय मन बुद्धि ये भी सब है, तो होने से वो सब के जगह में भी अव्यक्त को लेना चाहिए था, तो उसको क्यों नहीं लिए, पूर्व पक्ष कह रहा है। टीका में ननु इंद्रियादीनाम अपि अव्यक्त अभेदात अव्यक्तत्वं परत्वं च किमिति न उच्यते, इंद्रिय इत्यादि भी तो सब अव्यक्त, इंद्रियादीनाम अपि अव्यक्त अभेदात, जैसे शरीर कार्य हुआ अव्यक्त का, इसलिए शरीर को अव्यक्त शब्द से कह देते, इंद्रियादि भी तो समान है, तो इसलिए ये जो अव्यक्तत्वम परत्वम इंद्रियादि नाम अव्यक्तत्वम क्यों नहीं कहते हैं, खाली शरीर से अव्यक्तत्वम कहते हैं, परत्वम अव्यक्त जो पर है वो इंद्रियादि नाम इंद्रिय ही अव्यक्त है, ऐसा क्यों नहीं, किमिति न उच्यते तत्राह। भाष्य में सत्यपि शरीरवद इंद्रियादि नाम तद विकारत्व अभिशेषे शरीर से एवं अभेद उपचारात अव्यक्त शब्देन ग्रहणम्, इंद्रियादीनाम स्व शब्देरेव गृहीतत्वात् परिशिष्टत्वाच्च शरीरस्य। सत्यपि शरीरवद इंद्रियादि नाम विकार तद विकारत्व अविशेष सति अपि। शरीर अव्यक्त का विकार है, विकार अर्थात कार्य, तो शरीरवद शरीर जैसा इंद्रियादि नाम अपि तद विकारत्व, तद अर्थात अव्यक्त, इंद्रियादि नाम अपि अव्यक्त विकारत्व अविशेष सति अपि, समान होने पर भी शरीर से अभेद उपचारात अव्यक्त शब्देन ग्रहणम्। अव्यक्त शब्देन अभेद उपचारात शरीर से एवं ग्रहणम्। क्यों इंद्रिय इत्यादि का नहीं होगा, कहते इंद्रियादि नाम स्व शब्देर एवं गृहीतत्वात्। ऊपर में भी इंद्रिय मन बुद्धि विषय है, नीचे में भी इंद्रिय मन बुद्धि अर्थ है, ये तो स्व स्व शब्द है, तो होने से इंद्रियादि नाम स्व शब्देर एवं गृहीतत्वात्। और परिशिष्टत्वात् शरीर से, शरीर के लिए बाद में कोई शब्द नहीं है, जो इंद्रिय इंद्रिय व्यपराहर था वहां शरीर के लिए कोई शब्द नहीं है, केवल अव्यक्त एक बच गया, ऊपर में शरीर शब्द बचा हुआ है, इसलिए शरीर अव्यक्त ये परस्पर में अन्वय हो जाएगा। गृहीतत्वात् इसलिए वो लोग परिशिष्ट नहीं है, ऊपर में जो इंद्रिय मन बुद्धि विषय कहा गया है, नीचे में भी इंद्रिय मन बुद्धि विषय आ गया, तो वो एक को एक तो अन्वय हो गया। शरीर तो जीव है ना, शरीर स्थूल शरीर, वहाँ भोक्ता कहा गया था, ये आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ता इति आत्मा शब्द से शरीर को कहा जाता था, जो कि प्रथम में कहा गया था शरीरम रथम एव तु, वो शरीर को लेना है, वो शरीर जीव नहीं है, तो जो भोक्ता शब्द से जीव, और वहाँ जो आत्मानम रथिनम विद्धि, अगर शरीर का शरीर हो गया रथ, शरीर का स्वामी हो गया जीव, तो जिसको आत्मा कहा गया उसको जीव कहा जा सकता है, वही आगे मतलब द्वितीय मंत्र में उसी को भोक्ता कह दिया गया, अर्थात जीव शरीर इंद्रिय मन के साथ आध्यात्म्य करके भोक्ता बनता है, वो जो जीव भोक्ता बनता है उनके साथ आध्यात्म्य करके वही जीव को यहाँ पुरुष कहते हैं। ऊपर में जो आत्मा था इसको पुरुष कहते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, ऐक्य प्रतिपादन करना ये तात्पर्य है, तो जो कहा गया आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा जो कहा गया वहाँ जीव लेंगे, शरीर का स्वामी है, तो वही बाद में ब्रह्म ऐक्य कथन करना तात्पर्य है। अच्छा टीका में सूत्र द्वयस्य वृत्तिकृत व्याख्यानम उत्थापयति, जो भर्तृप्रपंच है प्रस्तंत्र का व्याख्यान पहले किए थे, तभी ये सूत्रद्वय का जो व्याख्यान है उसको कहते हैं। ये सूत्रद्वय अर्थात सूक्ष्मंतु तदर्हत्वात् तद अधीनत्वात् अर्थवत्, ये दोनों सूत्र का व्याख्यान भर्तृप्रपंच मत में कहते हैं। भाष्य में अन्य तो वर्णयन्ति द्विविधम ही शरीरम स्थूलम सूक्ष्मम च, शरीर दो प्रकार है, स्थूलम यदिदम उपलभ्यते चक्षुग्राह्य, सूक्ष्मम यद उत्तरत्र वक्ष्यते, सूक्ष्म शरीर का बात आगे कहते हैं, तदंतर प्रतिपत्तौ रंगति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम, तो ये जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म क्या है, कहते हैं तदंतर प्रतिपत्तौ, तदंतर शरीरांतर, शरीरांतर की प्राप्ति के लिए रंगति रंगति गच्छति रही गत्यर्थ को रंगति गच्छति संपरिष्वक्तः सम्यक आलिंगित हो करके, जब शरीरांतर प्राप्ति के लिए जाता है ये सूक्ष्म शरीर संपरिष्वक्तः भूत सूक्ष्म के द्वारा आवृत हो करके सूक्ष्म शरीर जाता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर का आवरण उस समय में पंचीकृत भूतों का सूक्ष्मांश, जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरा अपंचीकृत है, सूक्ष्म शरीर पूरा अपंचीकृत है, अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर का एक आवरण रहेगा जो कि पंचीकृत होगा, वो पंचीकृत किंतु इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा, क्यों उसमें महत्व परिमाण नहीं रहेगा, जैसा कहेंगे सूक्ष्म अंश है उसको कहा जाएगा भूत सूक्ष्म, तो उसी के द्वारा संपरिष्वक्त आवृत होकर के शरीरांतर प्रतिपत्ति के लिए जीव रंगति, क्यों प्रश्न निरूपणाभ्याम, प्रश्न और उत्तर वहां विचार हुआ है। अच्छा टीका में, अच्छा पहले भाष्य में रूपांति, तच्च उभयमपि शरीरम अविशेषात पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितम्। अभी दो शरीर हो गया, एक तो स्थूल शरीर इंद्रिय ग्राह्य, दूसरा है कि जो सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म शरीर नहीं, हाँ भूत सूक्ष्म मूलना है। और यहाँ कहते हैं अन्य लोग भर्तृ प्रपंच कहते हैं तच्च उभयम, ये दोनों ही शरीरम अविशेषात पूर्वत्र, जहाँ कहा गया शरीरम रथम एव तु, वो शरीर शब्द से ये दोनों का ग्रहण होगा, ये भूत सूक्ष्म। यह तु आगे कहते हैं, यह तु, यह अर्थात तो जहाँ अव्यक्त शब्द आ गया वहाँ सूक्ष्मम अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते। ऊपर में शरीर शब्द से स्थूल और भूत सूक्ष्म दोनों ग्रहण होगा, उत्तर में अव्यक्त शब्द से केवल भूत सूक्ष्म का ही ग्रहण होगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। क्यों ऐसा ग्रहण होगा? कहते हैं सूक्ष्म से अव्यक्त शब्द अर्हत्व, वो आगे जो अव्यक्त है महतः परम अव्यक्त, वहाँ अव्यक्त सूक्ष्म को ही अव्यक्त लिया जा सकता है, ऊपर में जो शरीर आया था वहाँ दोनों को लिया जाएगा, तो स्थूल शरीर और ये जो भूत सूक्ष्म ये सब लिया जाएगा। ठीक है, हमें इसको स्पष्ट करते हैं। पंचीकृत भूतानाम सूक्ष्म अवयवाहा, इसको भूत सूक्ष्म कहते हैं, पंचीकृत है ये सूक्ष्म अवयव, ये स्थूल देह का आरंभक, जब जाता है सूक्ष्म शरीर ये पंचीकृत भूतों को साथ में लेकर के जाता है, किंतु पंचीकृत भूत जो है वो सूक्ष्म अवयव स्थूल देह जाकर के आरंभ करेंगे। और सूक्ष्म शरीरम प्रतिजीवम लिंग से आश्रयत्वेन नियतम अस्ति इति वक्ष्यते। ये जो सूक्ष्म शरीर हुआ, सूक्ष्म शरीर था भूत सूक्ष्म, पंचीकृत भूतों का सूक्ष्म अंश, कहते हैं कि प्रतिजीव प्रति ये रहेगा, प्रत्येक जीव में ये एक रहेगा, एक सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर का एक आवरण जो कि भूत सूक्ष्म है ये रहेगा। क्यों? कहते लिंग से आश्रयत्वेन, जो लिंग शरीर है वो केवल अपंचीकृत है, वो अपंचीकृत का आश्रयत्वेन ये पंचीकृत रहेगा। नियतम अस्ति इति वक्ष्यते, वक्ष्यते कहेंगे, कहाँ कहेंगे? देहांतर प्राप्त तेन युक्त गच्छति परलोकम इत्यर्थ, देहांतर प्राप्ति के लिए उससे युक्त उसे आवृत होकर के गच्छति परलोकम, कहाँ कहा गया है? तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिसुक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये कहा गया। अच्छा, तो वो लोग कहते हैं कि दो शरीर, एक स्थूल इंद्रिय ग्राह्य, एक इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, किंतु जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो पंचीकृत का सूक्ष्म, ये दोनों ही ऊपर में शरीर शब्द से ग्रहण हो गए, शरीरम रथम है वो तो। आगे जो महतः परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर, यहाँ अव्यक्त शब्द से वो जो स्थूल शरीर का आरंभक है भूत सूक्ष्म, उसी को ही लेना है, ऐसे वो लोग कहते हैं। अच्छा, लिंग शरीर अर्थात जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर सप्तदश अवयव पूरा अपंचीकृत, उसका आवरण हो गया ये पंचीकृत, किंतु ये सूक्ष्म है, ये जो पंचीकृत भूत सूक्ष्म, ये स्थूल शरीर से अलग है। अच्छा, अभी टीका में कथम तस्य महतो जीवात परत्वम आशंक्य द्वितीय सूत्रम व्याचष्टे, ये भर्तृप्रपंच का बात चल रहा है। अभी अगर आप शरीर शब्द से दोनों को लिए, अव्यक्त शब्द से केवल भूत सूक्ष्म को लेते हैं, ये भूत सूक्ष्म अभी ये कथम ये महत से पर, क्योंकि महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्त शब्द से आप भूत सूक्ष्म ले रहे हैं, ये महत से कैसे पर होगा? और महत शब्द से क्या? अभी जीव पक्ष वो कहते हैं, महत से जीव को, महत से हिरण्यगर्भ एक पक्ष है, किंतु महत से जो जीव लेते हैं वो, उनको पूछा जाता है ये जीव से ये पर कैसे हो जाएगा ये जो भूत सूक्ष्म का शरीर। तो कथम तस्य महतो जीवात परत्वम इति आशंक्य द्वितीय सूत्रम व्याचष्टे तदधीनत्व तदधीन अर्थवत्व वर्तिति। तदा दिनत्वाद अर्थवत्। ये सूत्र में उसका उत्तर देते हैं, तदधीनत्वाद। भाष्य में तद अधीनत्वाच बंध मोक्ष व्यवहार से जीवात तस्य परत्वम्। ये भूत सूक्ष्म जब तक लिंग शरीर का आवरण बन करके रहेंगे तो ये लिंग शरीर चलता रहेगा। ये लिंग शरीर जब विलय हो जाएगा ज्ञान होने से, तब उसका आवरण भूत सूक्ष्म भी नहीं रहेंगे। तो जब तक ये भूत सूक्ष्म रहेगा उसका जन्म होता रहेगा। फिर तो ये जो भूत सूक्ष्म जिसको अव्यक्त शब्द से कहते हैं, ये तब तक रहेगा जब तक उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं तद अधीनत्वाच बंध मोक्ष व्यवहार से। बंध मोक्ष जीव को होगा ये भूत सूक्ष्म वाला शरीर अगर है तो जीवात तस्य परत्वम्। इसलिए जीव से वो पर है। टीका में सूत्रस्थ दृष्टांतम आह यथा, तो सूत्रस्थ दृष्टांतम आह यथा यथार्थ सूत्र में दृष्टांत। अच्छा, यहाँ कोई टिप्पणी है क्या वहाँ सूत्रस्थ दृष्टांतम आह टीका में? अच्छा, पाठ भी ऐसे ही है सूत्रस्थ ना, सूत्रस्य है अच्छा, उससे पहले अर्थवद है ऐसा अर्थवद इति सूत्रस्थ। अच्छा, इसको ये प्रतीक बना दे अर्थवद तदधीनत्वाच ऐसा प्रतीक है। अच्छा, अर्थवद इति को ही प्रतीक बना दिया। अच्छा अच्छा, वो प्रतीक नहीं लिया ही है। ये कहते हैं अर्थवद इति सूत्रस्थ दृष्टांतम आह। अच्छा, अर्थवदिति ये प्रतीक नहीं है ये कहते हैं। अर्थवदिति सूत्रस्थ तो ये तदधीनत्वाद अर्थवत ऐसा जो सूत्र है अर्थवद अर्थवद अर्थात इसमें दृष्टांत दिखाते हैं। अर्थवद अंश में जो दृष्टांत है इसको कहते हैं। भाष्य में यथा अर्थव अर्थाधीनत्वाद इंद्रिय व्यापारस्य इंद्रियेभ्य परत्वम अर्थानाम इति। सूत्र में जो अर्थवद है इसका अर्थ हुआ कि जैसे इंद्रिय भ्य पराह्य था, जैसे ये जो अर्थ इंद्रिय से पर क्यों हो गया? क्योंकि इंद्रिय का व्यापार अर्थ के अधीन ही है, विषय है तो इंद्रिय चलेंगे। तो अर्थ के अधीन इंद्रिय का व्यापार होने से अर्थ इंद्रिय से श्रेष्ठ हो गया। इसी प्रकार अव्यक्त के अधीन जीव का बंध मोक्ष होने से अव्यक्त जीव से श्रेष्ठ हो जाएगा। जीव अर्थात महत्शब्द से कहा जाता है तो अव्यक्त इससे श्रेष्ठ हो जाएगा। अच्छा, अर्थवद इति सूत्रस्थ दृष्टान्त आह अर्थात सूत्र में जो अर्थवद कहा गया ये दृष्टांत है। तदधीनत्वाद अर्थवद अर्थवद ये दृष्टांत है। किसमें दृष्टान्त? इंद्रियेभ्य पराह्य अर्था ये दृष्टान्त है। हाँ, गीता में कहते हैं इंद्रियेभ्य पर इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु पराबुद्धि इंद्रियाणि पराणि आहु। वहाँ विषय से इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा, किंतु यहाँ ये कहते हैं कि विषय कठोर उपनिषद में विषय को इंद्रिय से श्रेष्ठ कहा, इसका ऊपर क्या समाधान दिए? ये कठोर उपनिषद में वहां को समाधान दिए होंगे कि गीता में उसका विरोध पड़ता है, तो वहां को दिए होंगे स्मरण में। कठोर उपनिषद में जो दिया गया है वो बृहदारण्यक उपनिषद को परामर्श देता है। बृहदारण्यक उपनिषद में इंद्रियों को ग्रह, विषय को अतिग्रह कहा गया, इसलिए विषय इंद्रिय से श्रेष्ठ है, तो उपनिषद दोनों साथ साथ चलते हैं। आगे यथा अर्थाधीनत्वात् इंद्रिय व्यापारस्य इंद्रियेभ्य परत्वम् अर्थानाम् इति। अर्थ अधीन होने से इंद्रियों का व्यापार, क्योंकि इंद्रिय व्यापार तभी होगा जब अर्थ है, इसलिए इंद्रियेभ्य परत्वम् अर्थानाम्, इसलिए जो ये अर्थ है वो इंद्रिय से पर हो गया। जैसे यहाँ हुआ जो जिसका अधीन व्यापार वो उसे पर होगा, इसी प्रकार की अव्यक्त के अधीन महत जीव जीवस्य बंध मोक्ष व्यवहार, इसलिए वो अव्यक्त महत से पर हो जाए। टीका में तद व्याख्यानम दूषयति, यहाँ तक भर्तृ व्याख्यान हो गया। इनका व्याख्यान में क्या हुआ, शरीरम रथम एव, तुम्हें स्थूल शरीर लेना है, भूत सूक्ष्म शरीर लेना है, और महत परम अव्यक्तम अव्यक्त शब्द से केवल भूत सूक्ष्म लेना है। अच्छा, और अभी जिस पक्ष में अव्यक्त शब्द से आप भूत सूक्ष्म ले लेंगे वो अव्यक्त जीव से कैसे श्रेष्ठ होगा, तो कहते हैं कि ये जीव का जो बंध मोक्ष ये अव्यक्त के अधीन है, तो इसलिए वो श्रेष्ठ हो जाएगा। अभी उनका मत का दूषण करते हैं। अच्छा, सिद्धांति दूषण करने का यहाँ उसका तर्क है कि अगर एक एक आप मतलब समन्वय करते हैं, वहां आएगी यहाँ आएगी वहां आएगी यहाँ आएगी, तो वहां अगर शरीर शब्द से दोनों को लेंगे, यहाँ भी दोनों को लेना है, तो एक को कैसे ले लेंगे? ये भर्तृप्रपंच वाले कहेंगे तो वहां मन बुद्धि सभी का आश्रय होने के लिए स्थूल शरीर भी तो चाहिए, इसलिए हम दो को लिए थे, किंतु यहाँ जो अव्यक्त कहा गया, अव्यक्त कह करके आप स्थूल को नहीं ले पाएंगे। और ये श्रुति का तात्पर्य जो लेने से निर्णय हो पाएगा वही लेना है, इसलिए स्थूल और भूत सूक्ष्म से केवल भूत सूक्ष्म यहाँ लिया जाएगा, क्योंकि अव्यक्त शब्द है, तो इसी प्रकार के वो कहते हैं। फिर सिद्धांति उसका निराकरण करेगा, मैं ऐसा नहीं हूं, वहां भी तो फिर एक ही लेना होगा, नहीं तो वहां खाली ऊपर में स्थूल लीजिए और यहाँ अव्यक्त को लीजिए, तो कहेंगे स्थूल और अव्यक्त ये दोनों कैसे फिर समान होगा? कहेंगे उसका ये कारण रूप है, तो कार्य कारण में अभेद उपचार से हो जाएगा, वहां दो लेंगे यहाँ एक लेंगे, इस प्रकार की नहीं होगा। टीका में तद व्याख्यानम व्याख्यानम दूषयति भाष्य में तेईस तु एतद वक्तव्यम ते ही भर्तृप्रपंच ही एतद, इनको ये उत्तर देना चाहिए। अविशेषेण शरीर अविशेषेण शरीर द्वयस्य पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितत्वात् समानयोः प्रकृतत्व परिशिष्टत्वयोः कथम सूक्ष्ममेव शरीरम यह गृह्यते न पुनः स्थूलमपि इति, प्रश्न करते हैं। अविशेषेण ऊपर में शरीर द्वय का ग्रहण हो गया, पूर्वत्र कहा रथत्वेन संकीर्ति तत्वात् शरीरम रथमेव तु, दोनों का ग्रहण हो गया, और समानयोः प्रकृतत्व परिशिष्टत्वयः, अभी ऊपर में जो सब बात कहा गया नीचे वही कहा जाता है, तो समान नीचे भी कहा गया, प्रकृत भी वही है और परिशिष्ट हो गया वही, ऊपर में जितना कहा गया था नीचे सब एक एक मिल गया, परिशिष्ट हो गया ऊपर में जो शरीर है, वो शरीर से अगर आप धो ले रहे हैं, कथम सूक्ष्म शरीरम यह गृहते न पुनः स्थूल, यहाँ भी दोनों को लेना चाहिए था, ये शंका मतलब भाष्यकार पक्ष से शंका। पूर्व पक्ष उत्तर देता है टीका में, अव्यक्त पद बलात् प्रकृतम अपि स्थूलम त्यजते इति, क्योंकि उत्तर में केवल अव्यक्त है, अव्यक्त होने से स्थूल को त्याग किया जाएगा, क्यों? कितना शब्द का सामर्थ्य है, संकते, तो ये भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं भाष्य में। अमना तस्य अर्थम प्रतिपत्तुम प्रभवामो, न आमनातम परियनुयोक्तुम, आमनात कथित वेद उसका अर्थ का निर्णय करने के लिए हम समर्थ है, नहीं कि आमनातम परियनुयोक्तुम उसका परियनुयोग ये कैसे हो सकता है इस प्रकार के आक्षेप ये करने हम नहीं है, अर्थात उसके लिए हम समर्थ नहीं है। न प्रभवाम, हम उसके लिए प्रभव समर्थ नहीं है। आमनातम च अव्यक्त पदम सूक्ष्ममेव प्रतिपादयितुं शक्नोति न इतरद व्यक्तत्वात् अस्येति चेत्। आमनात जो अव्यक्त पद है वो तो सूक्ष्म को ही कह सकता है, न इतरद, इतरद तथा सूक्ष्म को छोड़कर जो स्थूल शरीर, क्यों व्यक्तत्वात् अस्य, वो तो व्यक्त है स्थूल शरीर, इसलिए अव्यक्त शब्द से उसको कैसे लिया जाएगा। इति चेत सिद्धांति कहेगा न। टीका में एक अर्थ बोधकानां शब्दानां मिथः आकांक्षस्य आकांक्षया एकस्यां बुद्धौ आरूढत्वं एकवाक्यता। अच्छा, पहले भाष्य में न सिद्धांत कहता है कि न एक वाक्यता धीनत्वाद अर्थ प्रतिपत्ते है, अर्थ का प्रतिपत्ति होगा अव्यक्त शब्द से किसी को लिया जाएगा जब रूपक और ये अव्यक्त वाला ये मंत्र जब एक वाक्य होंगे, एक वाक्यता अर्थात एक अर्थ प्रतिपादक तुम एक वाक्य तुम कहा जाएगा, तो इसलिए अगर समान अर्थ को कहेंगे तो ऊपर में केवल शरीर बच गया नीचे में अव्यक्त हो गया, तो ये दोनों एक ही नहीं होने से समान अर्थ ऊपर नीचे ये नहीं घटेगा, इसलिए नीचे में भी अव्यक्त से ये शरीर को लेना है। एक वाक्यता अधीनत्वात् अर्थ प्रतिपत्ति है, अर्थ प्रतिपत्ति का ये एक नियामक है एक वाक्य। तो टीका में एक अर्थ बोधकानां शब्दानां मिथ आकांक्षया एकस्यां बुद्धौ आरूढत्वं एक वाक्यता। एक अर्थ बोधक जो शब्द है ऊपर में शरीर नीचे अव्यक्त, मिथ साकांक्षया परस्पर में आकांक्षा रहने से एकस्यां बुद्धौ आरूढत्वं, एकस्या बुद्धौ, बुद्धौ अर्थात ये शब्द से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान एक ही होना चाहिए। ये शब्द एक वाक्यता कब हो जाएगा, कहते हैं समान अर्थ को कहेंगे तो, क्योंकि हमारा मूल लक्षण है एक अर्थ बोधक होगा है तो एक वाक्य हो जाएगा। तब मते तस्य अभावात, आपका मत में नहीं हुआ, आप ऊपर में स्थूल और भूत सूक्ष्म, नीचे केवल भूत सूक्ष्म, ये तो एक वाक्यता नहीं होगा। अभावात कुतो अर्थ अर्थबोध इति समाधते, फिर अर्थबोध कैसे होगा, एक वाक्यता नहीं हो, आप भिन्न भिन्न अर्थ को कहते हैं। भाष्य में नहीं, अच्छा पहले ठीक है, पूर्व पक्ष कहते हैं ताम बिना भी अर्थ धी की न सिया, ताम बिना अर्थात तो एक वाक्यता बिना, एक वाक्यता बिना भी अर्थ धी क्यों नहीं होगा इति अतः। भाष्य में नहीं इमे पूर्वोत्तरे आमनाते एक वाक्यताम अनापद्य कंचित कंचित अर्थम प्रतिपादयतः। ये जो पूर्वोत्तर दो वाक्य हो गए, दो मंत्र हो गया, तीन चार और दस ग्यारह आमनाते पढ़े गए हैं, एक वाक्यताम अनापद्य दोनों समानार्थक, समानार्थक वही एक वाक्यता होगा, इसको प्राप्त नहीं करके एक वाक्यता को आपद्य नहीं करके अनापद्य कंचित अर्थम पहले दे दिया नहीं नहीं प्रतिपादयतः। कौन कहते इमे, ये जो एक शरीर एक अव्यक्त, ये दोनों एक वाक्यता को प्राप्त नहीं करके कोई अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर पाएंगे, उससे क्या होगा, एक वाक्यता को अगर प्राप्त नहीं करेंगे अर्थात ऊपर में अलग अर्थ नीचे में अलग अर्थ अगर हो जाएगा ना, कहते हैं प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंग, अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंग, तो प्रकृत जो प्रकरण चल रहा था शरीर था उसका अब त्याग कर दिया और अप्रकृत प्रक्रिया हो गया, नया बात कहने लगे। टीका में शरीर शब्द न रूढ़िया स्थूलम प्रकृतम, ऊपर में जो शरीर है रूढ़ी से स्थूल शरीर लिया जाएगा, तस्य हानिर उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे जो अव्यक्त शब्द से भूत सूक्ष्म को ले लेंगे, और अप्रकृतस्य किसी का भूत सूक्ष्मस्य अव्यक्त पदेन ग्रहणम अन्यायम स्यात, यह अन्याय हो जाएगा। भूत सूक्ष्म में ये तो बिल्कुल काम से अभी भूत सूक्ष्म कह रहे हैं, भूत सूक्ष्म को ले रहे हैं, अव्यक्त शब्द से, और वेदांती लोग तो कारण शरीर को कहते हैं। तो वास्तविक वेदांती लोग कहते हैं यही भूत सूक्ष्म, तो ये मतलब कारण शरीर जिसको अविद्या इत्यादि कहते हैं ये अविद्या का कार्य है। अविद्या का कार्य वास्तविक पहले अपंचीकृत, अपंचीकृत से पंचीकृत, तो ये कहते हैं कि अविद्या कारण होने से ये दोनों को एक करके ले लेते हैं। अव्यक्त शब्द से अगर आप अविद्या कहेंगे तो ये लिया जाएगा, कहेंगे यहाँ अविद्या और वहां स्थूल शरीर, ये कैसे होगा, कहते हैं ये तो कार्य कारण इस प्रकार की लिया जाएगा। तो इसका कारण तो सभी है, इंद्रिय मनो बुद्धि ये सभी है, कहते हैं उनके लिए अलग अलग शब्द है या नहीं है। ठीक है, मैं तस्य हानिर अप्रकृतस्य भूत सूक्ष्मस्य अव्यक्त पदेन ग्रहणम अन्यायम स्याद इत्यर्थः, ये अन्याय होगा। वो लोग भी अगर ऊपर में केवल स्थूल शरीर लेंगे, नीचे में केवल भूत सूक्ष्म लेंगे तो भी घट जाएगा। वेदांत तो वही बात कहता है, वेदांत तो खाली इसको अव्यक्त शब्द से कारण को ले लेता है, तो अगर वो उसको भूत सूक्ष्म कहेंगे तो भी होगा, कहेंगे शरीर का कारण है, कार्य कारण में एक हो जाएगा, किंतु ऊपर में वो लोग दो को लेते हैं, दो को नहीं लेंगे केवल स्थूल शरीर लेंगे तभी हो सकता था, समाधान हो सकता था। अच्छा ठीक है, मैं अस्तु एक वाक्यता इत्यत आह, एक वाक्यता हो अर्थात नीचे में भूत सूक्ष्म और ऊपर में दोनों, ये लेने से भी एक वाक्यता हो इस प्रकार की कहने से उत्तर देते हैं भाष्यकार पक्ष से। न च आकांक्षा अंतरेण एक वाक्यता प्रतिपत्ति अस्ति, ऊपर में दो नीचे में एक है, इसमें आकांक्षा नहीं रहेगा, एक एक हो जाएंगे तो आकांक्षा रहेगा, तो आकांक्षा अंतरेण बिना एक वाक्यता प्रतिपत्ति नहीं है। टीका में ततः किम अर्थात एक वाक्यता नहीं होने से उसे क्या होता है, भाष्य में कहते हैं तत्र अविशिष्टायाम शरीरद्वयस्य ग्राह्यत्वाकांक्षायाम, ऊपर में शरीर शब्द से दो लिए, नीचे में अव्यक्त शब्द से आप दो लेने के लिए आकांक्षा रहेगा, क्योंकि ऊपर में जो है नीचे में वही, अविशिष्टायाम विशिष्ट कुछ नहीं है, शरीरद्वयस्य ग्राह्यत्वाकांक्षायाम आकांक्षा समान रहेगा, और यथाकांक्ष संबंधे अनभ्युपगम्यमाने एक वाक्यता एवं बाधिता भवती, यथाकांक्ष आकांक्षा दो के लिए है और आप एक को लेते हैं, यथाकांक्ष संबंध का आप अनभ्युपगम में मान करते हैं, अभ्युपगम नहीं करते हैं, ऊपर में दो आकांक्षा रहेगा नीचे भी दो के लिए और आप एक को ले रहे हैं, तो यथाकांक्षम आकांक्षा दो का था, यथाकांक्षम संबंध का अनभ्युपगम्य माने स्वीकार नहीं करने से एक वाक्यता है वो बाधिता प्रभवती, एक वाक्यता नहीं होगा। कुतः आमना तस्य अर्थ प्रतिपत्ति, आमना तो जो कथित है वेद उसका अर्थ प्रतिपत्ति कैसा होगा। टीका में आकांक्षया वाक्येक वाक्यते सति, तो आकांक्ष पूर्व पक्ष कह रहा है आकांक्षा से वाक्येक वाक्यत्व हो जाने पर दोनों वाक्य एक वाक्य हो जाएंगे, तो प्रकृत शरीर द्वयम् अव्यक्त पदेन ग्राह्यम्, अगर प्रकृत शरीर पदम पूर्व वाक्य में जो शरीर पद कहा गया था आगे उत्तरत्र अव्यक्त पदेन उसको ग्राह्य ये होना पड़ेगा, तो क्यों कहते हैं आकांक्षा वसात, क्यों कहते हैं एक वाक्यता करना चाहते हैं, तो आकांक्षा वाक्य के वाक्यत्व सति करने मतलब करने का विषय में प्रकृतम शरीर, प्रकृतम शरीर द्वयम् ऊपर में जो दो शरीर कहा गया अव्यक्त शब्द है वो दो शरीर को ग्राह्यम ग्राह्यम स्यात् मतलब इस प्रकार की हो जाएगा, नीचे में भी दोनों शरीर का ग्राह्य हो जाएगा, मतलब ग्राह्यम स्यात् मतलब ग्राह्यम प्राप्यते, ऊपर में दो है तो क्यों आकांक्षायाम तुल्य आकांक्षायास तुल्य त्वात्, ऊपर में आकांक्षा मतलब नीचे में जो आकांक्षा रहेगा ऊपर में जिसका ग्रहण हुआ था नीचे में वही आकांक्षा रहेगा, तो आकांक्षा रहने से वो तो दोनों को ग्रहण कराने के लिए तुल्य रहेगा, खाली भूत और सूक्ष्म के लिए क्यों, वो तो आकांक्षा समान रहेगा दोनों के लिए। ये वाक्य का दोबारा देख लीजिए, आकांक्षा वाक्यिक वाक्यत्व स्वीकृत सती, अगर आप आकांक्षा से ऊपर नीचे में एक वाक्यता करेंगे, प्रकृतम प्रकृतम अर्थात रूपक कल्पना में शरीर द्वयम, वहां शरीर द्वयम था तो वहां अव्यक्त पदेन अर्थात नीचे में महतः परम अव्यक्तम, वहां भी शरीर द्वयम ग्राह्य प्राप्त हो जाएगा, क्यों कहते हैं आकांक्षा आकांक्षा तुल्यत्वात्, ऐसा नहीं कि खाली भूत और सूक्ष्म को लेंगे दूसरा को लेंगे, नहीं आकांक्षा तो तुल्य है। तो आगे भाष्य में अभी नच एवं मंतव्यम, पूर्व पक्षी कुछ मंतव्य दे रहा है, सिद्धांत कहता है कि इस प्रकार मंतव्य नहीं देना है, पूर्व पक्ष मंतव्य क्यों दे रहा है, केवल भूत और सूक्ष्म को ग्रहण करिए स्थूल शरीर को मत लीजिए, उसका मंतव्य पहले कहते हैं। नच एवं मंतव्यम, सिद्धांत कहता है इस प्रकार नहीं मानना, दुशोधत्वात सूक्ष्म शरीर से यह ग्रहणम, स्थूल से तो दृष्ट विभत्सतया सुशोधत्वात अग्रहणम, शोधन करने का बात है, ऊपर में तो शरीर शब्द से दोनों को लिया गया था, शोधन करने का बात है, शोधन अर्थात उसमें अनात्म बुद्धि करके उसे अलग हो जाना, स्थूल शरीर तो विभत्स है उससे तो ऐसे ही आपको वैराग्य हो जाएगा, वो तो उसका शोधन हो जाएगा अर्थात उसमें अनात्म बुद्धि हो जाएगा, किंतु ये जो भूत सूक्ष्म वाला है तो वो दुशोध, क्योंकि वो इंद्रिय ग्राही इत्यादि नहीं है, वो विभत्स है, इस प्रकार ग्रहण नहीं हो रहा है, नहीं होने से दुशोध है, हमको शोधन करने का अभिप्राय है और ये जो भूत सूक्ष्म है वो दुशोध है, इसलिए उसी को ही अव्यक्त शब्द से ग्रहण करके शोधन करेंगे। स्थूल शरीर तो स्थूल है, विभत्स है, इंद्रिय ग्राह्य है, तो उसके फिर शोधन करने का क्या जरूरत है, तो ऐसे ही अनात्मा सभी को निश्चय है, ये पूर्व पक्ष का तर्क। सिद्धांत कहते हैं कि न च एवं मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना है, इसको आगे कहते हैं भाष्य में, न च एवं मंतव्यम दुशोधत्वात सूक्ष्म सेव शरीर से यह ग्रहण, यह अर्थात अव्यक्त शब्द है ना, क्योंकि वह दुशोध है, और स्थूल से तो दृष्ट विभत्सतया, स्थूल शरीर दृष्ट है और विभत्स है, तो विभत्स अर्थात ये भय का यह धातु है विभत्सा, मान बध बध धातु, मान बध दान सान भी हो दीर्घस्य अभ्यास, अभ्यास को दीर्घ भी हो जाएगा, धातु है बध, बध को पर में सन आने से एकाचो बसो वश्य भ हो गए, बध को भ हो जाएगा, धातु को हो गया भ, पर में सन है हो गया भत, भत्स हो गया, अभ्यास में आ गया वो, वो को संयत से हो गया भी और दीर्घ हो जाता है, दीर्घ से अभ्यास से होने से विभत्स, दृष्ट शरीर विभत्स का अर्थात अर्थात बध योग्य, इस प्रकार के विभत्सतया सुशोधत्वात, इसलिए उसका शोधन करने का कोई आवश्यक नहीं है, ग्रहणम इति सिद्धांत कहता है कि न च एवं मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना है। टीका में अनात्मनिश्चय शुद्धि, जो आप सुशोध कहते हैं यहाँ शोधन क्या है, अनात्मनिश्चय, तदर्थम सूक्ष्ममेव आकांक्षितम ग्राह्यम, अव्यक्त शब्द से सूक्ष्म को ही लेना है क्योंकि उसी का ही शोधन करना है, तस्य सूक्ष्मत्वे अनात्म अभेदेन गृहीतस्य दुशोधत्वात्, सूक्ष्मत्वेन आत्म अभेदेन, अच्छा तस्य ये जो भूत सूक्ष्म वाला शरीर है वो सूक्ष्मत्वेन सूक्ष्म होने से आत्म अभेदेन गृहीतस्य, वो हमसे भिन्न है इस प्रकार की ग्रहण नहीं हो रहा है, नहीं होने से अभी उसका दुशोधत्व उसका शोधन कठिन है, और स्थूल से दृष्ट दौर्गंध्यादीना लसुनादिवद अनात्मत्व धीर वैराग्य धी वैराग्य सुलभत्वाद इति संकते, जो स्थूल शरीर है वो दृष्ट दौर्गंध्यादि उसमें दुर्गंध दुर्गंध दृष्ट है, लसुनादिवत अच्छा अनात्मत्व धी और वैराग्य, ये दोनों सुलभ है उसमें, वो अनात्मा है और उसे वैराग्य हो जाएगा, स्थूल शरीर में वैराग्य हो जाएगा सुलभत्वात इति संकते। भाष्य में नच सिद्धांति कहेगा एवं मंतव्यम, ये पूर्व पक्ष कहेगा ये शंका दिखाया, आगे उसका उत्तर देंगे टीका में। दृष्टा विभत्सा, विभत्सा का अर्थ घृणा, तो ये बध का जो ये क्रिया घृणा यस्मिन, ये हो गया विभत्स, तस्य भाव विभत्सता तया इत्यर्थ विभत्सतया। भाष्य में जो कहा स्थूलस्य तु दृष्ट विभत्सतया, ये पद का व्याख्यान दे दिया। आगे दूषयति सिद्धांति इसका भी दूषण करता है भाष्य में। यतो नैवेह शोधनम कस्यचित् विवक्षते, ये शोधन को दिखा करके आप इस प्रकार के ग्रहण के लिए कह दिए, तो यहाँ शोधन का कोई विवक्षा ही नहीं है। नहीं अत्र शोधन विधायी किंचित आख्यातम अस्ति, शोधन विधान करने के लिए यहाँ कोई आख्यातम, जैसे यजते यजति इस प्रकार की कुरिया, इस प्रकार के आख्यातवाचक शब्द नहीं है जो कि शोधन का विधान करेगा। अनंतर निर्दिष्टत्वात्, फिर सिद्धांत क्या समाधान देते हैं, अनंतर निर्दिष्टत्वात्तु किम तद विष्णु परम पदम इति इदम इह विवक्षते। तो ये शरीर शरीरम रथम है वो, तो इसके आगे तो विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नर सतु तत्पदम आपनोति तद विष्णु परमम पदम, ये कहा गया। तो विष्णु परम पद जो अनंतर निर्दिष्ट, आगे उसका निर्देश किया गया है, तो वो विष्णु परम पद क्या है वही उसी का यह विवक्षा है। तथा ही इदम अस्मात् परम इति न, इदम अस्मात् परम, इदम अस्मात् परम इति उक्त्या पुरुषान्न परम किंचित इति आह। तथा ही उसी को बता रहे हैं, तद विष्णु परम पदम किम, इसको इदम अस्मात् परम, इंद्रिय से अर्थ पर, अर्थ से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महत, महत से अव्यक्त, ये सब कह करके इति उक्त्वा कह करके पुरुषान्न परम किंचित, ये परम विष्णु पद का परम पदम ये कहा गया इति आह। टीका में वैराग्याय शुद्धि अत्र न विवक्षिता, सिद्धांति कहा यहाँ कोई शुद्धि के लिए विधान नहीं है, कोई ऐसे आख्यात तो नहीं है, इसी को कहते हैं वैराग्याय शुद्धि अत्र न विवक्षिता विधि अभाव, यहाँ कोई विधि नहीं है। किंतु वैष्णवम परमम पदम विवक्षितम इति तद दर्शनार्थम प्रकृतम स्थूलमेव अव्यक्त पदेन ग्राह्यम इति भाव, जो वैष्णव परम पद है उसी का यहाँ विवक्षा है विवक्षितम इति, तद दर्शनार्थम उसी का दर्शन के लिए प्रकृतम स्थूलमेव, प्रकृतम प्रकृतम अर्थात आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथम है, तो वहां केवल स्थूल लिया गया था, वही स्थूलमेव अव्यक्त पदेन ग्राह्यम, अव्यक्त पदेन लेना है। किंच सूक्ष्मस्य लिंग अंतपातिनः इंद्रियादि ग्रहणेन एव ग्रहणात्, ये जो सूक्ष्म कहते हैं ये लिंग अंतपाति, यहाँ कोई कुछ टिप्पणी है सूक्ष्मस्य लिंग अंतपाति न इंद्रियादि ग्रहणेन एव ग्रहणात् पृथक अव्यक्त शरीर पदाभ्याम सह, कोई टिप्पणी नहीं है वाक्य में। अच्छा सूक्ष्मस्य लिंग लिंग अंतपाति न, अभी तक क्या यहाँ सिद्धांति कहना चाहता है ये जो आप भूत सूक्ष्म का बात कहते हैं ऊपर में लेते हैं उसके साथ में, वो सूक्ष्म लिंग शरीर का अंतपाति, लिंग शरीर का अंतपाति ये जो भूत सूक्ष्म ये अपंचीकृत पंचीकृत पंचीकृत, वो लिंग शरीर का अंतपाति हो जाएगा नहीं होगा। शब्द यहाँ कहते हैं किंच सूक्ष्म से लिंग अंतपाति न, इसको क्यों लिंग अंतपाति कहते हैं, ये जो तदंतर प्रतिपत्ति में साथ में जाता है, तो अर्थात ये इसका संबंध लिंग के साथ है इसलिए लिंग अंतपाति कह दिया, ये अपंचीकृत तो नहीं है तो पंचीकृत है। लिंग से लिंग अंतपाति न इंद्रियादि ग्रहणे न एव ग्रहणात्, इंद्रियादि का ग्रहण होने से इनका भी ग्रहण हो गया क्योंकि ये लिंग शरीर का साथ ये साथ चलता है, इंद्रिय इत्यादि का ग्रहण होने से इसका ग्रहण हो जाने से पृथक अव्यक्त शरीर पदाभ्याम न पृथक अव्यक्त शरीर पदाभ्याम ग्रह, तो शरीर और अव्यक्त ये दोनों पद से पृथक इसका ज्ञान नहीं लेना चाहिए, इसलिए ये भूत सूक्ष्म को तो बिल्कुल लेने का आवश्यकता ही नहीं है। शरीर शब्द और अव्यक्त शब्द ये दोनों के द्वारा इसका ग्रहण नहीं होगा। अभ्युपत्य आह, यहाँ सूक्ष्म से लिंगांत पाति ने जो दिया टीका में किंच सूक्ष्म से, ये सूक्ष्म से भर्तृ प्रपंच वाले कहने जो सूक्ष्म, वो सूक्ष्म कहते हैं भूत सूक्ष्म पंचीकृत, उसको लेना है। अभ्युपेत्य आह, अभी यहाँ तक सिद्धांति निराकरण कर दिया उनका मत में, अभी अभ्युपेत्य अर्थात स्वीकार करके भी कहता है सिद्धांति भाष्य में, सर्वथा तु आनुमानिक निराकरण उपपत्तेस तथा नाम अस्तु न नह किंचित छिद्यते। तो सिद्धांति कहता है, भाष्यकार कहते हैं कि सर्वथा तु किसी भी प्रकार से आनुमानिक जो प्रधान है उसका तो निराकरण हो जाता है, अगर आप वहाँ भूत सूक्ष्म को लेना चाहते हैं अव्यक्त शब्द से तो भी कोई हानि नहीं है, हमारा कोई हानि नहीं होता है, प्रधान का तो निराकरण हो गया, आप भूत सूक्ष्म को लेते हैं तो लीजिए कोई चलेगा, कोई हानि नहीं है। तो तथा नाम अस्तु, तो न नह किंचित छिद्यते अर्थात आप भूत सूक्ष्म को लेते हैं तो लीजिए कोई हानि नहीं है। टीका में उसको कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म से ग्रह अपी इत्यर्थ, आप किसी को भी लीजिए स्थूल लीजिए सूक्ष्म को लीजिए कोई हानि नहीं है। तथा नाम सूक्ष्म अव्यक्तम अस्तु इत्यर्थ, तथा नाम अर्थात तथा जैसे आप कहते हैं कि ऐसा हो अर्थात भूत सूक्ष्म को अव्यक्त शब्द से अगर लेते हैं तो भी ठीक है, कोई हानि नहीं है। क्यों कहते हैं, हमारा लक्ष्य तो है कि प्रधान को निराकरण कर देना, तो उसका निराकरण हो गया तो ठीक है। क्यों, अगर यहाँ प्रधान मिल जाएगा तो प्रधान शब्द हो गया, फिर इच्छते ना शब्दम, आप उसको अशब्द कह करके निराकरण नहीं कर पाएंगे, और पुरुष से नीचे है उसे महत्व की आगे आगे है इसलिए जगत कारण हो जाएगा, तो कहते हैं उसका तो निराकरण हो गया, आप भूत सूक्ष्म को ले अथवा स्थूल शरीर को ले कोई हानि नहीं। ये सूत्र उच्चारण करेंगे तदधीनत्वात् अर्थवत्, अर्थवत् ये दृष्टांत हुआ, अर्थवत् तथा प्रयोजन वाला ऐसा नहीं है, शायद हम वहां कह दिया था कि तद अधीनत्वात् अर्थवत् तथा प्रयोजन वाला, तो वो नहीं, ईश्वर अधीन ईश्वर सहकारी होकर के वो प्रयोजन वाला होगा ऐसा नहीं, मतलब अर्थवत् ये दृष्टांत। अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए, ना ना ठीक है ठीक है। भर्तृ प्रपंच वाला में अर्थवत् का अर्थ हो गया इंद्रियभ्य पराह्यता को दृष्टांत देते हैं, किन्तु भाष्य मत में तो अर्थवत् का अर्थ प्रयोजन बद ये अलग है, ठीक है, ये भर्तृ प्रपंच मत में क्योंकि टीका में दिया था ना सूत्रस्थ अर्थवदिति सूत्रस्थ दृष्टांत माह तद अधीनत्वा, जहां प्रतीक दिया था अर्थवदिति सूत्र, तो ये अभी भर्तृ प्रपंच का बात चल रहा था, वो लोग इसको अर्थवत् को दृष्टांत बना देते हैं, किन्तु मुख्य मत में वो दृष्टांत नहीं है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ रखते हैं, अभी आगे आगे तीन दिन। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।